بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، رونا دھونا، یہ واویلا کرنا کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں، میں کیا بنوں گا، کیا میرا فیوچر ہے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. خوش ہو جائے یہ کامیاب انسان ہے. کون؟ جس نے اسلام کا یہ مفہوم سمجھ دیا کہ میں نے اللہ کی مان کے چلنا ہے، اور اس کو رزق بھی اتنا ہی دیا گیا ہے، نہ اتنا زیادہ ہے کہ طغیانی میں آ جائے، نہ اتنا کم ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، برابر برابر رزق. اور اللہ نے تیسری صلاحیت اسے یہ عطا کی ہے، جو اللہ نے عطا کر دیا ہے اس پہ قناعت کرنا جانتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تین چیزیں جسے اللہ نے عطا کر دی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے.